Pod mojim okencem leži eno pisemce, na njem je zadnji pozdrav od moje ljubice. Pojdi z menoj, pojdi z menoj na morje vesla, pojdi z menoj, krasna bo noč noc. Sredi morja.